Baina, Kastoren, egunon? Egunon. Memento honetan, zuek zer ekoizten duzue, eta ekoizten duzuen hori, nora saltzen duzue? Eta guk behaz ekoizten ditugu moldeak. Gure lana da molde gintza. Egan nahi baitu, egiten ditugula alzeiruaekin gehienetan moldeak. Eta molde hoiekin gure klientek indiktatzen dute edo plastika edo silikana likidua behaz piezak ekoizteko industrian. Eta ekoizpen hori izan daiteke automozionareko adibidez, edo ambalaria, edo zer. Nora saltzen duzu, zuek ekoizten duzuen hori? Gehien bat frantziara, gero parte nahiko handiare bai ego eskolegira, eta pixkat batzuetan Afrikara. Ipar Euskal Herrian, beraz, industriaren sektore ez da sektore indartsu bat, badira beza sektore batzuk toki gehiago, lan postu gehiago sortzen dutenak. Zein da esplikazio, behar bat, esplikazio historiko bat? Lehenik hemen ateatzen gira baserriko mundutik, eta baserritaren zat industria ez da han gustuko. Beste zerbait egiten albadu, egiten du. Eta batez ere, hemen lehemziko enpresak ez ziren biziki nola erran seduzigarriak, bazen fondorin muzu hor, eta horrelako, eta baserritar bat entzat ez da biziki enderesanta. Bi bat lizateke. Eta gero behar bada enpres, eta arrazo handiena da nahi hau zu hemen Baiona eta Baionok aldia bilakatu da zantro ekonomiko dominantia. Eta ez toki horiek ez dira bate industrialak. Aldiz garatu dituzte lanpostu asko zerbitzuetan, administrazioan eta horrelako. Eta nahi hau zu lanpostu erresagokoak hemengo jendeentzat eta orduan faltatu zaio hemengo jendeari industria sortzia bestaldean bezala. Ez da holako gauzak ez dira egiten dira beharrez askotan eta bestaldean bezala. Bestaldean industria sortu da zen eta ez zuten beste soluziorik. Hemen jendeak aurkitu du beste soluzio bat. Eta begirazazu hirugarren faktore bat, ere bai, erakaskuntza, hemen izan dadin publikoa edo izan dadin ikastolakoa, eta zen nahi hau zu erakaskuntza oro korreat zuzendua. Eta horrek ez du bate preparatzen eta ekimen industrialak. Hortik ateratzen direnak gehiago sekatzen dute lanpostu bat nonbait Frantzian edo hemen ere bai daudenean. Mainan ez dute pentsatzen eta kooperatiba bat sortzia lagunekin eta sortzeko sail berri bat. Industria behar da herri baten ekonomia atxikitzeko? Beharrezkoa da? Beste sektorekin aski da? Ez, nik uste dut, industria oinarri edela gaurko egunean. Zenta jarek du bakarrikan eskaintzen ahal eta sortzen ahal aski lanpostu eta biztan legoa hemen egon dadin. Eta hori da drama bat. Zenta ez baduzu herri batean industria minimo bat sortzen, jendia joiten da. Aski duzu ikustia, migrazioa beti da industria den tokietarat. Gazteek nahi dute industria lan egin? Bo, ez dira ez biziki bero horretarako, zenta industriak maloruski madu fama ez biziki ona frantzian batez ere. Ego aldean desberdina da, zenta kampainak egin dituzte, ere bai gaztei eta ezikita teknikera joaiteko NBA emaiteko. Olaberri enpresak errango nuke azki harreman naturalak dituela hegoaldeko enpresekin, bere sektorekoekin. Naturaltasun hori bilatua da, behartua da, komertziala da, ideologikoa da? Ez ekibokatzeko, ez trompatzeko, eran ezake denetakoa dela. Bon, biztanda guri badakigu importantea dela guretzat eskualdun egon nahi bali bandugu, harremenak emendatzia igualdiaikin eta industria da pide bat nahiko naturala. Eta gero, merkatuak sekatzen bali maitetugu, naturala da ere bai han aurkitzia bilatzia lana. Nik egane, eman dituzun ahazoi guzientzat. Aldiz, langileak sekatzeko momentuan, errandiazu, zailtasuna baituzu, abiz, egaldetik jendeak ekartzeko nahan lanera, talderantziz, hemendik ara joaiteko, mobilitate hori iparrego, industriarloan. Bada? Nik uste du, badela, mobilitate gehiago hemendik harat, ezen ez eta handik mulat. Ni gogoratzen dut, Gernikako Maier jentzat lan egiten ginuenean, bi aldiz behintzat zuzenera egalein zidan, nian ezautzen nuen norbait had joaiteko prest, ona beti aurkitu ginuen. Eta zendako hain zail mobilitate hori? Handikunat. Bai, bizentzuta, bai. Bi estatu desberenetan bezigera, eta horrek nahi eta ez markatzen gaitu, eta gauza batzuk naturalak izan beharko zienak ez dira gehiago naturalak. Eta ez da, beldurniz ez dela hori konponduko. Badakigu hegoaldean sortu zen kooperatibaren oldarraldi hortan iparaldera ere iritsi zela partez. Kontestu hortan sortu zen Olabarria kooperatiba hau, eta ze nolako harremanak ukan dituzue historikoki Mondragon taldearekin, MCC-rekin? Hasieran, biztandak gu markatuak ginela, eta Mondragoiko esperientzia oso ezagatua zen alde untan. Eta behaz, gainat izan ginuen xantza bat, denbora hartan bizizien oino nik egan ezake historiko batzuk, Mondragoiko historiko. Eta nahiko jende simpliak ziren, eta hurbilak. Eta nahiko erresa zen haien gana joaitia, eta haiekin hitz egitia. Eta bela honali hori pixkanaka, behaz, biztanda zendu da, dejak ertu da. Eta ondotik, etorri dira gehiago teknokratuak. Eta ordean harremana etzen hasieran bezain naturala. Eta gaur egun, adibidez, zendako ez da gehiago kooperatiak jo sortzen hemen? Egoaldean ere bai, gutxiago sortzen dira, hemen bezala. Zenta izan zen garai bat horretarako ola erran ona. Eta guai pixkat pasatu da, guai bestalian badituzu kooperatifa handiak, potentiak. Mainan, sofritzen dute berriak sortazteko. Eta hemen, baldintzak desberdinak ziren, eta gogoa ez ginuen bestaldean bezen bat gogoa egiten dutan bezala. Eta izan dugu hemen hasieran kokapen komerzialaren problema bat. Nahi hau zu, hemen lehenbiziko kooperatibak, piskat astentzien, piskat kazeruidadez nahi hauzu arlo batean, eta hoietaik asko eta geratu dira zenta hartu zuten arlo hori, kokapen hori, komerzial hori sobera zaila zen. Eta bestiak biziraundutenak muitu dira eta azkenean aurkitu dute beren bidia, nahi hauzu. Eta hoai gelditzen dienak, alki, kop elektronik, edo olaberria ere bai, hasieran, hasigira, eta pixkanaka aurkitu dugu gure bidia, gure kokapen industri eta komerziala. Hori izan da dificultate bat, eta gero langile kalifikatioa gutxiago ere bai, eta nahi hozu hemen Frantziako merkatuan gira nahi hozu punta batean, Frantziako merkatua nahiko idekia da, hasieran problema zen saltzeko, zenta hemen etzen saltzerik, eta saltzeko Pariseat edo Lioneat eta problema zen. Aldiz, egualdian, bazen merkatu pixkat babestu bat, eta bazen merkatu bat, bazuten merkatu bat espainola. Nagazu, behar bada erresago bat zen. Kooperatioen eredua behar da atxiki, behar da edatu? Eredu ekonomiko eta antolak eta eredu gixara? Nik ene aburua da hori, eh? Nik petxeta dut sistema ona dela. Nik kasik beti pentsatu izan dut, hasieran pixkat senez eta gero pentsatuz. Baina ez da sakondu behar da, ez dugu, nik izudu eta iparaldean sistema ez dugu aski sakondu. Eta behar bat txipi baiginen, adibidez beti arrezen eiz, dauden diferentziak egoaldean eta iparaldean. Eta behar bada ahakasta eskasa eta pixkat ere bai hortik datorrela. Sistema kooperativista ez dugu untsa sakondu. Azalean pixkat aplikatu dugu, eta guk ez dugu xantz, eta bestelean izan duten xantza, ez dugu arriz mendierretarik ukan, seguran hemen, eta falta zaigu izigarri. Lider bat? Bai, norbait kontseilatzeko eta pentsatzeko eta inspiratzeko, goiatxa emaiteko, faltatu zaigu izigarri, ba? Mila esker, mila kastoren. Bai, ez da zeren.